วิโมกข์8ประการ174อานนท์วิโมกข์8ประการนี้วิโมกข์8ประการอะไรบ้างคือ1บุคคลผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมกข์ประการที่1 2บุคคลผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมกข์ประการที่2 3บุคคลผู้น้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมกข์ประการที่3 4บุคคลบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกข์ประการที่4 5บุคคลล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่5 6บุคคลล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอกินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่6 7บุคคลล่วงอกินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุนิวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่7 8บุคคลล่วงนิวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่นี้เป็นวิโมกข์ประการที่8อานนท์วิโมกข์8ประการนี้แลทรงเล่าเรื่องมาร175อานนท์สมัยหนึ่งเมื่อแรกตรัสรู้เราพักอยู่ที่ต้นอาชาปาลานิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ตำบลอุรุเวลามารผู้มีบาปได้เข้ามาหาเรายืนณที่สมควรได้กล่าวกับเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานในบัดนี้ขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเมื่อมารกล่าวอย่างนี้เราตอบว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่ภิกษุทั้งหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพระหูโสดไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้มารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพพานปราบเท่าที่ภิกษุณีทั้งหลายผู้สาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปฏิหารปราบปรปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้มารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพพานปราบเท่าที่อุบาสกทั้งหลายผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้ว

พึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกัปหรือเกินกว่าหนึ่งกัปพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอเชื่อหรืออานนท์ท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าเชื่อพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเหตุนั้นแลอานนท์เรื่องนี้จึงเป็นความบกพร่องของเธอเรื่องนี้เป็นความผิดของเธอเมื่อตถาคตทำนิมิตที่ชัดแจ้งทำโอภาสที่ชัดเจนแม้อย่างนี้เธอก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่วิงวอนตถาคตว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอวิงวอนตถาคตตถาคตก็จะห้ามเธอเพียงสองครั้งพอครั้งที่สามตถาคตจะรับนิมนต์เหตุนี้แหละเรื่องนี้จึงเป็นความบกพร่องของเธอเรื่องนี้เป็นความผิดของเธอทรงแสดงอนุภาพของอิทธิบาท4ประการ179อานนท์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นแลเรียกเธอมากล่าวว่าอานนท์กรุงราชคฤห์น่ารื่นรมภูเขาคิชกูฏน่ารื่นรมอิทธิบาท4ผู้ใดผู้หนึ่งเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยาแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีผู้นั้นเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกัปหรือเกินกว่าหนึ่งกัปอิทธิบาท4ตถาคตเจริญทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยาแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วตถาคตเมื่อมุ่งหวังพึงดำรงอยู่ได้หนึ่งกัปหรือเกินกว่าหนึ่งกัปเมื่อตถาคตทำนิมิตที่ชัดแจ้งทำโอภาสที่ชัดเจนแม้อย่างนี้เธอก็ไม่อาจจะรู้ทันจึงไม่วิงวอนตถาคตว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกัปขอพระสุคตโปรดดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอวิงวอนตถาคตตถาคตจะห้ามเธอเพียงสองครั้งพอครั้งที่สามตถาคตจะรับนิมนต์เหตุนั้นแหละอานนท์เรื่องนี้จึงเป็นความบกพร่องของเธอเรื่องนี้เป็นความผิดของเธอ180อานนท์สมัยหนึ่งเราอยู่ที่โคตมนิโครธเขตกรุงราชคฤห์เราอยู่ที่เหวทิ้งโจรเขตกรุงราชคฤห์เราอยู่ที่ถ้ำสัตตบัญข้างภูเขาเวภาระเขตกรุงราชคฤห์เราอยู่ที่กาลสีลาข้างภูเขาอิสิคิลิเขตกรุงราชคฤห์เราอยู่ที่เงื้อมสัปปโสนทิกะในสีตะวันเขตกรุงราชคฤห์เราอยู่ที่ตะโปธารามเขตกรุงราชคฤห์เราอยู่ที่เวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์เราอยู่ในชีวกัมพวันเขตกรุงราชคฤห์เราอยู่ที่มัทธากุฏฉิมมฤคทายวันเขตกรุงราชคฤห์ณที่นั้นแลเราได้เรียกเธอมากล่าวว่าอานนท์กรุงราชคฤห์น่ารื่นรมภูเขาคิชกูฏน่ารื่นรมโคตมนิโครธน่ารื่นรมเหวทิ้งโจรน่ารื่นรมถ้ำสัตตบัญข้างภูเขาเวภาระน่ารื่นรมกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิริน่ารื่นรมเงื้อม